นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น ณบัดนี้ได้เวลาฟังธรรมถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนาการนั่งสมาธินี้ให้พากันนั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งขัดสมาธิเพชรนี้ให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายมือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกบริกรรมภาวนาพุทโธเป็นอารมณ์นึกอยู่เจริญอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาปฏิบัติบูชาอย่าให้อารมณ์ที่ล่วงแล้วมาเป็นอุปสรรคจงตั้งจิตเจตนาลงไปในเวลาปัจจุบันธรรมคือธรรมที่เป็นปัจจุบันรูปขันธ์ร่างกายของเราก็อยู่ในปัจจุบันชีวิตของเราที่มีอยู่เดี๋ยวนี้ก็เป็นปัจจุบันเรานึกพุทโธระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าอยู่ทุกลมหายใจก็เป็นปัจจุบันธรรมอยู่ส่วนว่าอนาคตการข้างหน้ามันเป็นเพียงอารมณ์เท่านั้นเองอย่าได้หลงไหลไปกับสิ่งที่ยังไม่มาถึงสิ่งใดที่ยังไม่มาถึงสิ่งนั้นท่านก็ว่ามันยังไม่มาถึงไม่ควรเอามาคิดมาปรุงมาแต่งจิตใจอันมีอยู่ในเวลาปัจจุบันนี้ตัวเราก็อยู่ในปัจจุบันคนเราเกิดในปัจจุบันแก่อยู่ในปัจจุบันเจ็บไข้ได้ป่วยในเวลาปัจจุบันเวลาชีวิตจะแตกดับที่เรียกกันว่าตายก็ตายในเวลาปัจจุบันนั้นนั้นจิตใจของเราให้สังเกตเข้ามาอย่าได้แส่สายไปภายนอกจิตใจเป็นของมีอยู่ภายในจิตภายในตัวนี่เองที่คนเรามีปริมณฑลหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบดวงจิตอยู่ภายในนี้ดวงจิตนี้ท่านให้ชื่อว่าดวงจิตผู้รู้อยู่ดวงจิตดวงนี้มีความรู้อยู่ในจิตในใจในตัวคนเราทุกคนถ้าเรากำหนดลมหายใจเข้าออกให้ดีให้ใจสงบตั้งมั่นลงไปจะเห็นว่าดวงจิตดวงใจนั้นมีอยู่ภายในจริงมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาแต่สังขารจิตตัณหาในจิตมันพาให้ดิ้นรนวุ่นวายกระสับกระส่ายแสออกไปหลงออกไปภายนอกจนไม่มีที่สิ้นสุดยุติลงไปได้แล้วร่างกายสังขารที่จิตใจมาอยู่อาศัยนี้ก็มักจะมีอุปสรรคอยู่เสมอเพราะว่าร่างกายนี้ถ้าอยู่ดีสบายความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่บังเกิดมีขึ้นจิตมันก็เพลิดเพลินไปตามอารมณ์ของคนเด็กคนหนุ่มเพราะว่าอารมณ์เหล่านี้พาให้ใจหลงไหลไปตามอาการภายนอก ต้องทวนกระแสเข้ามาภายในว่าจิตใจดวงที่รู้อยู่นี่รู้จักว่าร่างกายเราสบายร่างกายไม่สบายมีความรู้สึกอยู่ตลอดเวลาถ้าร่างกายไม่สบายมันก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งจิตนั้นก็มายึดมาถือว่าเราไม่สบายไอ้ความจริงก็คือร่างกายธาตุดินเขาไม่สบายต่างหากช่างมันเถิดจิตใจเราก็ให้ภาวนาได้อยู่ธาตุดินน้ำไฟลมธาตุสี่ขันธ์ห้าอายตนะ12เขาเจ็บไข้ได้ป่วยก็เป็นเรื่องของเขาจิตเราให้ตั้งจิตอยู่ณภายในหัวใจทำใจให้เย็นสบายอยู่ในเวลาปัจจุบันนี้อดีตอนาคตไม่เกี่ยวคนอื่นสัตว์อื่นสิ่งอื่นภายนอกก็ไม่ต้องไปห่วงไปดีใจเสียใจกับเขาเมื่อเขามาเกิดคนอื่นผู้อื่นเขาก็เกิดมาเองเมื่อเขาแก่เขาก็แก่ไปเองเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็ช่วยไม่ได้เวลาเขาตายเขาก็ตายไปเองเขาเหตุนั้นการภาวนาปฏิบัติบูชาในจิตใจของเรานี้สำคัญกว่าให้รวมจิตใจเข้ามาสู่ระยะนี้เดี๋ยวนี้เวลานี้ให้ได้ทุกเวลาใจคนเราถ้าสงบย่อมรู้ได้เข้าใจทุกคนถ้าใจมารวมมาสงบอยู่จะมีปรากฏการณ์ว่าในใจไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนเป็นจิตใจที่เย็นสบายนั่งอยู่ก็สบายยืนอยู่ก็สบายเดินไปที่ไหนมาที่ไหนก็สบายไม่รู้ว่าอะไรกระทบตากระเทือนหูก็มีจิตใจเย็นสบายอยู่ในตัวในใจนี่เองนี่คือว่าจิตใจมันสงบอยู่ตั้งมั่นอยู่ถ้าหากว่าใจนี้ไม่สงบตั้งมั่นแล้วมันก็แส่สายไปโน้นแส่สายไปนี้จิตใจของบุคคลผู้นั้นก็สั่นสะเทือนด้วยอารมณ์ต่างๆคือว่ากามตัณหามันพาไปภวตัณหาพาไปวิภวตัณหาพาไปนั่งมันก็ไปอยู่นอนมันก็ไปอยู่ยืนมันก็ไปเดินมันก็ไปเรื่อยไปคือไม่สงบระงับตั้งมั่นอยู่ในดวงใจคือไม่ถือเวลานี้เดี๋ยวนี้เป็นหลักมารสังขารมันโกหกพกลมคนเราอยู่ตลอดเวลานั่งอยู่นี่มันก็ไม่อยู่ที่นั่งยืนอยู่นี่มันก็ไม่อยู่ที่ยืนเดินอยู่มันก็ไม่อยู่ในที่เดินนั้นมันวุ่นวายไปตามอารมณ์กิเลสเวลาภาวนาท่านจึงให้นึกน้อมเพียรเพ่งดูร่างกายสังขารของตัวเองนี้ว่ามันมีความชำรุดทรุดโทรมเป็นไปอยู่เสมอคนเราทุกคนนั้นไม่ใช่อยู่ดีสบายแต่เราก็เข้าใจว่าเดี๋ยวนี้เวลานี้เราไม่เราอยู่ดีสบายอยู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยอันรุนแรงยังไม่มาถึงเราก็ว่าเราสบายแต่ความสบายของรูปขันธ์นี้อย่าเข้าใจว่ามันสบายแล้วก็สบายเรื่อยไปถ้ามันไม่สบายขึ้นมาความทุกข์ก็เกิดขึ้นในจิตเพราะว่าความไม่สบายนั้นมันเป็นการเจ็บปวดทุกขเวทนาไม่ว่าโรคชนิดใดมันบังเกิดมีขึ้นในร่างกายตัวตนคนเราแล้วมันก็เสียดแทงอยู่อย่างนั้นเองทีนี้เมื่อความสบายมาถึงเข้าก็เหมือนกับว่าเราไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยประการใดเพราะความสบายกายมันบังเกิดมีขึ้นจิตก็พลอยมาอาศัยอยู่ในร่างกายที่ว่าสบายนั้นอันความจริงแล้วท่านว่าความสุขสบายนั้นมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่เป็นอยู่อย่างนั้นตลอดไปเพราะว่าในโลกเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่านามรูปังอนิจจังนามในรูปไม่เที่ยง คำว่านามในรูปไม่เที่ยงนามก็หมายถึงจิตใจดวงที่มีความรู้อยู่คิดนึกอยู่นี่เองปรุงแต่งอยู่นี่แหละเรียกว่านามขันธ์รูปก็หมายถึงร่างกายสังขารตัวเราท่านทั้งหลายที่นั่งฟังธรรมอยู่นี่นั่งสมาธิอยู่นี่แหละรูปนี้ก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่เป็นอย่างนี้ตลอดไปดูเวลาเราเกิดมาทีแรกเป็นอย่างหนึ่งจะเจริญขึ้นมาเป็นอย่างหนึ่งเมื่อแก่ชราก็จะเปลี่ยนรูปเปลี่ยนโฉมไปอีกอย่างหนึ่งก็ยอมแสดงถึงความไม่เที่ยงทั้งหมดอย่าว่าแต่ตัวตนคนเราสิ่งภายนอกจะมีวิญญาณครองได้แก่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายไม่มีวิญญาณครองได้แก่ต้นไม้เถาวัลย์ดินทั้งหลายมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะทุกเวลาแต่ว่าคนเรามันก็กำหนดไม่ได้มองไม่เห็นว่าสิ่งเหล่านั้นมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอส่วนมากอย่างคนเราก็เห็นเพียงแต่ว่ามนุษย์คนเราไม่ว่าที่ไหนเกิดมาแล้วมันก็ดิ้นรนวุ่นวายแสวงหาการกินการนอนไปตามภาษามนุษย์แล้วมันก็มุ่งจะเอาความสุขความสบายในการที่เกิดมาแต่หารู้ไม่ว่าความตายนั้นมันรออยู่มันคอยอยู่รอการเวลาได้จังหวะเมื่อใดมันก็ตายนั่นก็คือว่ามันไม่เที่ยงมันจึงตายมันไม่เที่ยงจึงมีความทุกข์เมื่อไม่เที่ยงก็มีทุกข์ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่ตัวตนของเราจิตอย่าได้หลงไหลออกไปรับเอาให้นึกให้ภาวนาเพียรเพ่งอยู่ในจิตใจอันมีความสงบตั้งมั่นเพราะสิ่งทั้งหลายในโลกเหล่านี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นอยู่นั้นถ้าเราดูผิวเผินก็เหมือนกับว่ามันจะเป็นอยู่อย่างนั้นคนเราที่เกิดมาทีแรกเป็นเด็กเป็นทารกถ้าเราดูไม่ถี่ถ้วนก็เข้าใจว่าจะเป็นทารกอย่างนั้นตลอดไปอีกไม่นานความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามันก็เปลี่ยนแปลงขึ้นมาโดยลำดับแรกไปไหนมาไหนไม่ได้ก็เคลื่อนไหวไปมาได้แรกตัวเล็กนิดเดียวต่อมามันก็เจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปโดยลำดับเมื่อเจริญวัยใหญ่โตขึ้นไปหมดขีดก็แสดงความชำรุดทรุดโทรมตาไม่ดีหูไม่ดีฟันไม่ดีเนื้อหนังมังสังโรคภัยไข้เจ็บก็ตามเบียดเบียนเข้ามาอีกนี่แหละมันแสดงหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ทั้งในตัวเราทั้งในตัวบุคคลผู้อื่นทั้งมนุษย์โลกสัตว์โลกทั้งหลายมันก็แสดงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์อยู่ในโลกอย่างนี้เองเมื่อมันแสดงอย่างนี้แล้วจิตใจให้ภาวนาดูให้เข้าใจพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่ารูปนามกายใจตัวตนสัตว์บุคคลทั้งหลายเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมีความไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีความเป็นทุกข์มีความไม่ใช่ตัวตนของบุคคลผู้ใดแต่จิตใจคนเราก็มักจะมายึดเอาถือเอาว่าตัวข้าของข้าตัวกูของกูตัวเราของเราเราเป็นนั้นเราเป็นนี้มันก็เป็นได้ชั่วระยะหนึ่งไม่คงที่ไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปเพราะอะไรเล่าก็เพราะว่ารูปประขันคนเรานั้นมีชราความแก่มีพยาธิความเจ็บไข้รอการเวลาอยู่มีมรณะคือความตายที่จะมาถึงสัตว์ตัวตนบุคคลที่อยู่นี่ไม่มีใครจะพ้นไปจากความแก่ชราเจ็บไข้ได้ป่วยแตกดับตายไปได้เลยเมื่อหนีไปไม่ได้พระพุทธเจ้าพระองค์เป็นผู้เฉลียวฉลาดสามารถสัพพัญญูพุทธะ พระองค์ก็รู้ว่าทางที่จะหลบหลีกก็มีอยู่ทางภาวนาทางรักษาศีลบำเพ็ญทานภาวนานี่เองเมื่อภาวนาอยู่จิตใจตั้งมั่นอยู่อะไรอะไรเมื่อใจเราตั้งมั่นใจไม่ไปทุกข์ไปร้อนกับสิ่งทั้งหลายใจสงบใจเย็นใจสบายใจเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวอยู่นี่แหละความสงบระงับนี่แหละเป็นทางหลบหลีกหลีกออกจากความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆสมมุติว่าร่างกายเราไม่สบายจิตดวงหนึ่งมันก็มายึดมาถือว่าเราไม่สบายน้อยเนื้อต่ำใจเพราะว่าเราเป็นคนมีโรคมีภัยจิตมันวิตกวิจารไปแต่จิตหนึ่งถ้าเราภาวนาดูให้ดีแล้วธรรมดารูปขันธ์อันนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่มีทางหลบหลีกไปได้จะไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเป็นไปไม่ได้ต่างแต่ว่ามากบ้างน้อยบ้างตามแต่ร่างกายของบุคคลนั้นๆเมื่อเวลาอยู่ดีสบายจิตก็ยาได้ประมาทประมาทว่าเราไม่มีโรคมีภัยก็ไม่ได้เพราะว่ามันเจ็บได้ทุกเวลามันเกิดขึ้นมาได้สิ่งที่เราว่ามันไม่คงไม่เกิดขึ้นมามันก็เกิดขึ้นได้สิ่งที่เราคิดว่ามันคงไม่เป็นไปได้แต่มันเป็นไปได้ก็มีเมื่อเป็นเช่นนี้หน้าที่ของผู้ปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องภาวนามุ่งมองให้เห็นในร่างกายสังขารของเราทุกคนนี่แหละภายในเป็นอย่างไรเราเห็นแต่ผิวนอกร่างกายภายในหนังหุ้มอยู่เข้าไปถ้ามีอะไรมาถูกมาตำเข้าถึงหนังขาดถลอกปอกเปลือกไปจะมีน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลออกมาแสดงว่าในร่างกายของคนเหล่านี้เราไม่ค่อยได้เพ่งพิจารณาดูกายกตาสติกรรมฐานการกำหนดกายของตัวเองมักจะหลงลืมคือคิดไปตั้งแต่อารมณ์ที่มันเคยลุ่มหลงมัวเมาอยู่ส่วนร่างกายสังขารอันเต็มไปด้วยเนื้อหนังมังสังเช่นเอ็นกระดูกกระดูก300ท่อนของตัวเองไม่ดูไม่กำหนดพิจารณาจิตจึงได้ไปหลงกระดูก300ท่อนของบุคคลผู้อื่นบุคคลผู้อื่นมันก็มีกระดูก300ท่อนด้วยกันมันรอเวลาหลุดเวลาทำลายอยู่ตัวเราก็เหมือนกันกระดูก300ท่อนมันรอการเวลามันจะหลุดออกเมื่อใดเวลาใดไม่มีใครรู้ระหว่างทะกระดูกเท้าและกระดูกแข้งมันจะหลุดออกเมื่อใดเวลาใดมันก็รอเวลาระหว่างกระดูกขากับกระดูกแข้งท่อนบนมันก็รอเวลามันจะหลุดเดี๋ยวนี้เนื้อหนังมังสังยังห่อหุ้มอยู่ถ้าหมดลมหายใจวันไหนเวลาใดก็หลุดละมันอยู่ไม่ได้เพราะร่างกายสังขารนี้มันมีความชำรุดทรุดโทรมมีความแก่ความชรามีความชำรุดทรุดโทรมมีความเสื่อมไปสิ้นไปเป็นธรรมดาอยู่อย่างนั้นการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ก็คือว่าซ่อมแซมอยู่เสมอเข้าลงอยู่เสมอเข้าลงซ่อมอยู่เสมอที่เราบริโภคอาหารทุกวันทุกวันกินไม่หมดสักกินไม่แล้วสักทีก็คือว่าลงซ่อมนั่นเองร่างกายสังขารนี้มันเป็นของโสโครกปฏิกูลได้มาจากสิ่งปฏิกูลโสโครกเมื่อได้มาแล้วก็ต้องซ่อมด้วยดูแลรักษาด้วยของโสโครกปฏิกูลโดอาหารมนุษย์ที่เราบริโภคส่วนมากนั้นจะมักจะมีสิ่งที่ปฏิกูลหรือเครื่องดองของ หมักอยู่เสมอมาหล่อเลี้ยงร่างกายอันเต็มไปด้วยของปฏิกูลเรียกว่าซ่อมอยู่อย่างนั้นซ่อมแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่ด้วยอำนาจอวิชชาจิตไม่รู้ตัณหาจิตดิ้นรนจึงไม่ได้กำหนดพิจารณามาดูสังขารร่างกายที่ตัวเองซ่อมมันอยู่ตลอดเวลาหนาวมาก็หาผ้าผ่อนท่อนสบายมานุ่งมาห่มมันก็ซ่อมแซมอยู่เสมอที่หลับที่นอนที่อยู่อาศัยก็ต้องมีกุฏิวิหารบ้านเรือนเป็นที่อยู่อาศัยก็คือว่าเป็นโรงพยาบาลเป็นโรงรถที่ซ่อมอยู่ตลอดเวลานั่นเองดูร่างกายสังขารของเราให้ดีจะเห็นว่าเราซ่อมแซมอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวก็ปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้ไม่สบายกินยาแก้ปวดหรือมีโรคชนิดใดหมอโกหกอย่างไรแล้วเราก็เชื่อหลงไปหายาอย่างนั้นมากินอัญญานี้ให้เราเข้าใจให้ดีโรคภัยไข้เจ็บที่มันเกิดขึ้นมานี้โรคบางอย่างนั้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่กินยาก็หายได้ก็มีทีนี้โรคบางอย่างเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วต้องกินยาจึงหายคำว่าหายนั้นอย่าเข้าใจว่าหายขาดมันเพียงแต่บรรเทาลงไปชั่วระยะหนึ่งแล้วมันก็เกิดขึ้นมาใหม่เป็นอยู่อย่างนี้ที่เราว่ามันหายทีนี้โรคอย่างหนึ่งนั้นเมื่อเกิดมีในร่างกายสังขารของมนุษย์แล้วกินยาก็ไม่หายไม่กินยาก็ไม่หายตายแล้วก็หายนี่แหละโรคภัยไข้เจ็บมันเกิดขึ้นมันมีอยู่สามหลักอย่างกล่าวนี้เมื่อโรคภัยไข้เจ็บอันใดบังเกิดมีขึ้นในรูปขันธ์จิตใจผู้อยู่อาศัยนี้จะต้องกำหนดพิจารณาอย่าไปคิดว่าเกิดโรคขึ้นมาเจ็บไข้ได้ป่วยก็ว่าแต่ตัวเองจะตายอยู่ทุกเวลามันไม่ตายตลอดไปมันก็ยังมีอยู่ถ้าใครเจ็บไข้ได้ป่วยตายมันจะมีคนอยู่ในโลกหรือมันก็ย่อมไม่มีใครเจ็บแล้วก็ตายก็ไม่มีคนทีนี้ที่มันมีอยู่ก็คือว่ามันทนไปได้ชั่วระยะหนึ่งร่างกายสังขารนี้จึงว่าเยียวยาพยาบาลอยู่ทุกเวลาความทุกข์ทั้งหลายแหล่ที่มนุษย์มีความทุกข์อยู่ก็ดูเถิดดิ้นรนวุ่นวายในเรื่องอาหารการกินตลอดตั้งแต่เกิดมาตัวเองเยียวยาพยาบาลตัวเองไม่ได้ผู้อื่นก็ช่วยดูแลรักษาให้เมื่อเราใหญ่แล้วก็เลี้ยงดูรักษาตัวเองมาตลอดเวลาก็เป็นอยู่อย่างนี้ให้ดูเรื่องที่มันเป็นอยู่มีอยู่ในตัวนี่แหละอย่าไปดูที่อื่นร่างกายสังขารมันมีความชำรุดทรุดโทรมอยู่อย่างนี้จึงต้องมีเยียวยาพยาบาลกินยาบ้างอะไรต่อมิอะไรความทุกข์ความเดือดร้อนที่มันจะบังเกิดมีขึ้นในรูปร่างกายนี้มากมายหลายอย่างหลายประการสิ่งที่จะมาสังหารชีวิตของคนเราให้แตกให้ทำลายให้ตายหนีจากโลกนี้นั้นมันมีอยู่ทุกที่ทุกฐานมันเกิดขึ้นจากคนเราด้วยกันก็มีเกิดขึ้นจากวัตถุยวดยานพาหนะที่พาไปมาก็มีถ้าไม่อย่างนั้นโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายสังขารโรคลมโรคอะไรมันเกิดขึ้นได้ทุกเวลามันเอาให้ตายได้ทุกเวลาอย่าไปรอให้มันตายทำดีไว้ก่อนภาวนาพุทโธไว้ก่อนสงบจิตสงบใจของเราให้ได้ไม่ให้ใจฟุ้งซ่านลำคาญรั่วไหลไปอยู่ใต้อำนาจกิเลส แต่เป็นกฎธรรมดาอยู่ว่าถ้าใจของผู้ใดไม่ภาวนาไม่เห็นแจ้งในหลักอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่เสมอแล้วเมื่อเหตุการณ์สิ่งต่างๆบังเกิดมีขึ้นจิตปุถุชนคนเหล่านั้นเรียกว่าเอาไหนไม่ได้ฟุ้งซ่านไปหมดเป็นทุกข์เป็นร้อนไปหมดมีแต่โมโหโพโสฟุ้งซ่านขึ้นมานั่นคือว่าความสงบไม่มีในใจความตั้งมั่นในตัวในใจไม่มีผู้ที่จะมีปัญญาพิจารณาเห็นแจ้งในหลักแห่งความไม่เที่ยงในหลักแห่งความเป็นทุกข์ที่เกิดมานี้เมื่อไม่พิจารณาไม่เพียรเพ่งดูให้ดีแล้วจิตมันก็มาเป็นทุกข์เป็นร้อนกวนกวายอยู่ไม่รู้ว่าอะไรเป็นตัวเราของเรามายึดเอาหมดมายึดสบายก็ยึดว่าเราสบายแต่เมื่อเวลาสบายมันก็ดูไม่มีทุกข์เท่าไหร่นักเพราะว่ามันสบายไม่ได้เจ็บไข้ได้ป่วยรุนแรงมันเจ็บเล็กๆน้อยๆทีนี้ขั้นมาถึงเวลามันเจ็บปวดทุกขเวทนาโรคอะไรต่อมิอะไรมันเกิดมีขึ้นยิ่งโรคชนิดใดที่มนุษย์รังเกียจโรคขี้ทูดกุดถังอันมนุษย์ไม่ชอบเมื่อมันเกิดมีขึ้นก็เอาแหละทำให้จิตใจเสียไปว่าเราเป็นโรคที่โรคเขารังเกียจอันโรคมันอยู่ที่ร่างกายดวงจิตดวงใจที่เราภาวนาพุทโธอยู่นะมันไม่ใช่โรคอย่างนี้จะมาอยู่ในจิตในใจได้ใจนั้นถ้าภาวนาให้ดีทำจิตใจให้ขาวสะอาดไม่ให้คุณข้องหมองใจด้วยอารมณ์ใดๆใจของผู้นั้นก็ย่อมตั้งมั่นเย็นสบายอยู่ภายในมีธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเตือนจิตใจอยู่เพราะว่าธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้านั้นมันมีอยู่ทั้งในกายภายในกายก็มีนอกกายก็มีภายในวาจาก็มีนอกวาจาก็มีภายในจิตก็มีนอกจิตออกไปก็มีภายนอกก็มีภายในก็มีหยาบละเอียดมันมีหมดทุกอย่างถ้าหาว่าจิตของผู้ปฏิบัติภาวนาตั้งมั่นเย็นสบายไม่หลงไหลไม่ขาดเคลื่อนไม่หลงออกจากที่ตั้งทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเขาจะแสดงให้ปรากฏทั้งคนทั้งสัตว์ที่มีวิญญาณครองทั้งวัตถุธาตุทั้งหลายต้นไม้ป่าดงพงปีภูเขาเขาก็จะแสดงให้ปรากฏอยู่ใบไม้แต่ละใบที่มันร่วงหล่นลงมาเขาก็เทศนาสอนเราท่านทั้งหลายว่าใบไม้ยังมีเวลาหลุดหล่นใบไม้มันยังตายได้ตัวเราจะไม่ตายเอาไปไว้ที่ไหนตัวเราไม่แก่มันมีแต่ที่ไหนเล่าเมื่อใบไม้มันร่วงหล่นลงมาให้ปรากฏและกิ่งไม้เล็กๆน้อยๆจนถึงกิ่งใหญ่บางแห่งบางต้นก็โค่นลงมาเป็นต้นเป็นลำแสดงให้ปรากฏแก่คนเราทั้งหลายอยู่ก็แสดงให้ปรากฏการอย่างนี้บางคนต้นไม้ยังหักทับได้หรือกิ่งไม้ก้าข้างบนมาถูกร่างกายของคนเราจนเจ็บปวดทุกขเวทนาก็มีนั่นก็คือว่ามันเตือนนั่นเองเตือนว่าในโลกเหล่านี้ไม่เที่ยงนะในโลกเหล่านี้มันไม่ใช่สุขสบายอย่างจิตใจเราคิดเห็นจิตนั้นมันมักจะมองไปในแง่ที่เรียกว่าสุขสบายแต่ว่าความทุกข์มันมองไม่เห็นอย่างมนุษย์คนเราในโลกเมื่อเวลาไม่สบายก็ดีสบายก็ดีแล้วเมื่อเวลาปัจจัยทั้งสี่มันขาดตกบกพร่องมนุษย์ก็มักจะมองไปในแง่ว่ามันขาดทรัพย์สินเงินทองถ้ามีทรัพย์สินเงินทองแล้วจะมีความสุขอย่างเดียวตลอดกาลอันนี้แล้วว่าความคิดขั้นความคิดก็มองไปอย่างนั้น แต่ว่าไอ้ขั้นความจริงมันไม่ได้เป็นไปอย่างว่าอย่างนั้นตลอดไปอันทรัพย์สินเงินทองวัตถุเข้าของที่มนุษย์หลงอยู่อยากได้อยู่ไม่มีที่สิ้นสุดนั้นไม่ใช่มันให้ความสุขอย่างเดียวมันให้ความทุกข์ก็มีตลอดกาลแต่ว่าเราพิจารณาไม่ทันก็เข้าใจว่าจะให้ความสุขบุคคลที่มีทรัพย์สินเงินทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีในโลกสมัยนี้ก็มีเยอะแยะแต่ว่าเมื่อไม่มีก็อยากให้มันมีเมื่อมีแล้วการรักษาพยาบาลไม่ให้ทรัพย์สมบัติเหล่านั้นเกิดวิกฤตการก็เป็นการลำบากบางอย่างบางประการบางบุคคลการมีทรัพย์สินเงินทองก็เป็นภัยอันตรายให้ผู้อื่นโจรผู้ร้ายอ้ายขโมยมาฆ่ามาฟันตัวเองให้ตายหรือว่าจับไปเรียกฆ่าไทยอะไรต่อมีอะไรนะบางคนเพิ่งมีมากเข้ามาจะทำบุญสุนทานก็ไม่ได้จะต้องนั่งเฝ้านอนเฝ้าทรัพย์สินเงินทองตลอดกาลมีความทุกข์ไปอีกแง่หนึ่งฉะนั้นผู้ภาวนาจงเพ่งเล็งให้เห็นแจ้งว่าความสุขอันแท้จริงนั้นไม่ใช่เกี่ยวกับสิ่งภายนอกความสุขสงบจริงๆมันเกี่ยวกับภายในถ้าใจภาวนาพิจารณาเห็นแจ้งว่าอะไรทั้งหมดในโลกเหล่านี้มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างนี้เองทำไมมันจึงเจ็บไข้ได้ป่วยก็เพราะว่ามันไม่เที่ยงนั่นแหละมันเป็นทุกข์นั่นแหละมันไม่ใช่ตัวตนของเราคือว่าบอกว่าอย่ามาเจ็บไข้ได้ป่วยในร่างกายสังขารของข้าพเจ้าเลยข้าพเจ้าไม่ชอบแต่ว่ามันก็ไม่ยอมเมื่อถึงเวลาเจ็บเขาก็เจ็บเมื่อถึงเวลาแก่ชราเขาก็แก่ชราเมื่อถึงเวลาตายเขาก็ตายแต่ถ้าจิตใจเราไม่รู้แจ้งไม่เลิกไม่ละไม่เห็นแจ้งด้วยสติปัญญาอันชอบเมื่อเหตุการณ์นั้นมาถึงเข้าจะมีแต่ความทุกข์ความร้อนอกร้อนใจร้อนกายเจ็บไข้ได้ป่วยร่างกายยังไม่พอจิตใจก็ร้อนไหม้ด้วยไฟราคะโทสะโมหะเลยเป็นทุกข์ในตายเป็นทุกข์ในใจเป็นทุกข์ในตัวอยู่ตลอดเวลาด้วยเหตุนี้พระพุทธเจ้าพระองค์จึงสอนให้เราทุกคนตั้งอกตั้งใจรวมจิตใจให้สงบระงับเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวจึงจะรู้แจ้งแทงตลอดในธรรมวินัยคำสอนพระพุทธเจ้าเมื่อใจสงบระงับใจตั้งมั่นใจไม่หลงไหลใจดวงที่สงบระงับตั้งมั่นอยู่นี่เองก็จะเห็นแจ้งว่าอะไรอะไรทุกอย่างในโลกนี้มันเต็มไปด้วยความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งหมดอะไรทั้งหมดในโลกมันมีความทุกข์อยู่ในตัวอะไรทั้งหมดรูปนามกายใจคนเรามันไม่ใช่ตัวตนของเราจิตยาได้มาหลงไหลติดอยู่ข้องอยู่แค่ความสุขความสบายหรือความทุกข์ความเดือดร้อนบังเกิดมีขึ้นก็ให้เห็นว่าความทุกข์ความเดือดร้อนนั้นมันเป็นเรื่องของรูปขันธ์โลกขันธ์ธาตุทั้ง4ดินน้ำไฟลมเขาจะต้องเป็นไปตามหน้าที่ของเขาอย่างนั้นเองพุทโธพระพุทธเจ้าให้อยู่ในใจนี้ธัมโมสังโฆพระธรรมพระสงฆ์ให้อยู่ในใจดวงจิตดวงใจที่รู้อยู่ที่นี้อยู่ที่นี้ใจก็ให้มาสงบตั้งมั่นอยู่ที่นี้มองเห็นสิ่งทั้งหลายทั้งปวงรอบทิศรอบทางที่เราอยู่อาศัยก็ให้มองเห็นได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยงทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเรื่องทุกข์ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ตัวตนของเราเจตใจไม่ควรที่จะลุ่มหลงมัวเมาไปตามอาการอย่างนั้นแล้วจะได้รวมจิตรวมใจสงบตั้งมั่นอยู่ในดวงใจ เมื่อจิตใจมารู้อยู่ณภายในดวงใจกายวาจาจิตของตนอยู่จิตใจก็จะสบายร่างกายไม่สบายใจก็สบายร่างกายสบายจิตใจก็สบายเพราะว่าจิตใจภาวนาอยู่ฉะนั้นอุบายธรรมดังกล่าวมานี้เมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้กำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุขความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้สัพพีติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังวุฒาปจายิโนจตารโอธรรมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง